بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر دا مكي سورة دي نازل شوية دي ورسط لسورة الانشراحنا أو مكي لسورة العادياتنا ترتيب قرآني كي يوصل دريم نمبر سورة دي أو ترتيب نزولي كي ديار لسم نمبر سورة دي رب دری صورت نما قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ زجر ذکر کے بحب الدنیا دو دنیا سر دمر میرا محبت میں کوئی چی دین دن پاتی شی قبر قیامت دن ہیر شی نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کے ترغیب اصول النجات تا اگا کارونا وکی چی پاگی باننی دا عذاب نبت شی وغا سلور کارونا دی ایمان ناوڑی عمل صالح وکی یو بلتا وصیت دا حق خبری وکی او دا اللہ تعالیٰ پا دین کی کم تکالیف راضی پاگی بانی صبر وکی دا سلور اصول د ایمان دی دنیا پسی مور پسی کی گئی کنه تبا بشی او ځان بچ کی د الله تعالی د عذاب نه د الله تعالی د عذاب نه پس باندې بچ کی گئی په دې سلور کارونه باندې ول عصر قسم دی په زمانه باندې د عصر نه مراد چره یا تی زمانه مراد ده په زمانه کې چره مختلف حالات راغلی دي واقعیت د انبیاء علی السلام واقعیت د قومونو عذابونه په منکرینو باندې او نجات د مؤمنانو مسلمانانو ول عصر دویم قوالداری چی مراد دارینا وقت مازیگر دی وقت مازیگر چره اگر دیر زیاد قیمتی وقت دی وقت مازیگر چره اگر تاجران چره مزدوران و تاجران پاگی که یا گٹا که یا تاوان که خپل روپی وغیره چره سابی دیو جنه حدیث که راغلی دی دا چان چره مازیگر منز پاتی شو دا دا سیده لکه دا اهل و عیال تباه برباد شد دا دیر زیاد قیمتی تیم دی والعصری نو قسم دے په وخت ما جګر باندې او یا قسم دے په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر دا اوس جواب قسم دے یقینا انسان چره په تاوان کړي ان الانسان دا ټول انسانان ال انسان کې لپلامی جنسی دی بس دا ټول انسانان چره دا په تاوان کړي دا ټول انسانان دا تاوان دي الا الذين امنوا مگر سیوا دا کسان نه چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې اعمال ایمان نه مراد چره دا ایمان نمرات ایمان شرعیت مراد ده پشان دا ایمان دا صحابه اکرام مند اغا ایمان چی اغا دا قرآن نزده شوی و عملی صالحات عملی کری نیک پا طریقه دا پیغمبر بانده بدعات رسومات اغا پریخیری پا هر کار کی دا نبی علیہ السلام طریقه و تواسو بالحق او دا وصیت که یوبلتا پا حق وانده پا حق وینا پا بارکی یوبلتا وصیت که تفسیر جلالین لکلی و تواسو بالحق یعنی بال ایمان یوبلتا وصیت که پا ایمان بانده یو بل ته وصیت کوي په قران باندې یو بل ته وصیت کوي په طاعت الله تعالی باندې یو بل ته وصیت کوي ترغیب الی الاخرت او تزهید په دنیا مفسرین دا ټول ایمان لیکل دایم استقامت دي او تواصل بالحق یو بل ته حق وصیت کوي الکه دا الله د پیغمبر ته ویداري ولې نه کوي یو بل ته وصیت کوي په حق باندې په قران کریم باندې راځي دا قران نو اخلي کامیاب شي یو بل ته وصیت کوي په تزهید په دنیا باندې دنیا کې دومره ما ورننه وځه چې اخرت دنه پاتې شي یو بل ته وصیت کوي په ترغیب الی الاخرت باندې اخرت ته روان دی غیر پر تیار یو او تواصل بالحق او تواصل بالصبر او وصیت کوي یو بل ته صبر باندې یو دے صبر علی المقدور او دویم دے صبر علی المشروع علی المقدور دا دے بیماری دا باندې راغله دا تو وای چې په تقدیر کې دلی کله شی په دې معنی ایمان ولره او دغه سي بچي او پات شو نو ورشه دا تو وای چې دا په تقدیر کې لیکل شی مال دی هلاک شو تو دې لیکل شی په دې باندې برتا کارونه اسانیږي او دویم دے صبر علی المشروع صبر علی المشروع سره jihad کا زخمی شولې پاغي باندې صبر کا دغه سي شهید شولې پلار دی شهید شو زوی دی شهید شو وغیرہ وغیرہ نو صبر علی المشروع دے صبر علی المشروع دے وگے کیگی و ډیر گرمی دا خلیکن روجب نسی تر دماخه ما پوری صبر علی المشروع دے یخنی دا خلیکن غسل بکی او دس بکی من بکی دا اللہ تعالی نو دا تکالیف برازی صبر علی المشروع او صبر علی المقدور دا دوانا بکی دا صورت چیرې ډیر زیات لن صورت دی په قران کریم کې خو لیکنه امام شافعی رحمت الله علیه وی کچرته خلکو فکر وکړه په دې صورت کې صرف نو بس دا صورت چیرې د غیره لپاره پوره کیږي بس دا صورت هم یادی پوره دی دا دسی ډیر زیات عجیب صورت دی الله اکبر.